Dentro mi casa Още се мъча Ала си зная Всичката мъка Ще е напразна Разумът тъкмо Нещо се хване Чувствата минат И всичко сринат И си остава Че душата пукне да сломна Аз я залепям, тя знае само Всеки трябва да знае, всеки трябва да помни Казана дума, хвърлен камък Всеки трябва да знае, всеки трябва да помни Казана дума Душата пукната стомна Аз я залепям Тя знае само Всеки трябва да знае Всеки трябва да помни Казана дума Върлен камък Всеки трябва да знае Всеки трябва да помни Казана дума Душата